จริญสุขท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลวันนี้ธรรมาได้มีโอกาสอันดีที่ได้มาบรรยายธรรมหรือพูดธรรมะในรายการหรือในหัวข้อฝึกสมาธิเบื้องต้นเป็นอย่างไรของชมรมพุทธศาสตร์ภูมิพลแห่งนี้การที่เราจะมาเริ่มต้นในการพูดเรื่องวิธีการปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งทุกคนก็ควรจะเรียนรู้แต่หลักเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องที่จะยากสักเล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่เคยเริ่มต้นอันนี้เราก็ต้องตั้งใจฟังแล้วก็ทำความเข้าใจให้มากเพราะถ้าการฟังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนเราฟังดนตรีหรือฟังนิทานนิยายเพราะการฟังเรื่องของสมาธินี่เป็นเรื่องธรรมะที่ละเอียดอ่อนเราต้องตั้งอยู่ในหลักของการสลับกับฟังที่ตั้งในสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิในการฟังแล้วก็จะทำให้เราสับสนหรือฟังไม่เข้าใจบางคนฟังแล้วก็รำคาญบางคนฟังแล้วก็ง่วงทำนองนั้นทีนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติได้ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ต่างอะไรก็เหมือนเราทานอาหารเราทานอาหารเนี่ยถ้าเราถูกรสที่เราชอบใจก็จะมีความรู้สึกว่าอร่อยอร่อยทานแล้วก็ทานอีกอิ่มแล้วก็ยังพอใจในรสนั้นการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบในรสนี้คนที่ต้องการสงบคนที่ต้องการทำความเข้าใจในตัวเองถ้าคนที่ไม่อยากทำความเข้าใจในตัวเองก็คงไม่แสวงหาจากรสธรรมะอันนี้ทำไมเราจะต้องทำความเข้าใจในตัวเองเพราะคนมีปัญหาทุกคนมีปัญหาปัญหาหัวใจทั้งที่คนจะยอมรับว่ามีปัญหาแล้วไม่มีทุกคนก็มีปัญหามันละเอียดอ่อนก็มีปัญหาที่อยากมองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีปัญหาที่เห็นด้วยตัวเองก็มีปัญหาที่คนอื่นมองเห็นก็มีฉะนั้นบางคนเนี่ยมีปัญหามากแต่ไม่ยอมรับความจริงก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ปัญหานี้จะนำมาซึ่งให้คนอื่นได้รับเดือดความเดือดร้อนไปด้วยก็คือปัญหาหัวใจปัญหาหัวใจในที่นี้ที่ย่อๆหลักใจความใหญ่ๆก็คือความเห็นแก่ตัวความไม่เสียสละความเป็นคนไม่รู้จักอิ่มความเป็นคนไม่รู้จักพอความเป็นคนผู้ไม่อภัยคนอื่นการที่เราเป็นคนไม่อภัยคนอื่นนั่นก็คือปัญหาที่เราเจริญเมตตาและคุณธรรมไม่เกิดขึ้นในใจเราฉะนั้นการมาศึกษาธรรมะเนี่ยก็คือการน้อมเขาเรียกว่าโอปัญญิโกน้อมจิตเข้ามาคือศึกษาจิตตัวเองคือน้อมเข้ามาในใจตัวเองเรียกว่าปัจจตังเวทิสาโภคือรู้เฉพาะใจตัวเองในการเรียนรู้ธรรมะอันนี้เราคงจะเริ่มต้นว่าอาจจะยากอาจจะไม่เข้าใจแต่ขอให้ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะอย่างน้อยถ้าเรามีเวลาฝึกนะเรามีเวลาฝึกที่เราสามารถจะคลี่คลายปัญหาเราได้ประมาณถ้าคนเรามีปัญญาก็สามารถปฏิบัติจะรู้ภายใน7วัน7วัน3เดือน7เดือน7ปีอย่างน้อยปัญหาที่จะแก้ได้ในใจของเราให้สงบเนี่ย สามเดือนเนี่ยให้หลังไปแล้วจะรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยเริ่มเย็นเริ่มสงบความร้อนความวุ่นวายใจเนี่ยเริ่มดับไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเรามากขึ้นคือไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางรูปการที่ดีคืออย่างน้อยการทำงานของเราก็อารมณ์เย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมฉะนั้นการเรียนรู้สมาธิเนี่ยทำไมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจึงลึกซึ้งละเอียดอ่อนไม่เหมาะกับคนทุกคนเลยหรือทำไมคนเราจึงเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันยากไม่เหมาะกับคนทุกคนแต่ความจริงแล้วมันเหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกคนที่ควรจะเรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องสมาธิเนี่ยเอาว่าคนเราเนี่ยสมมติว่าเรามีความโลภเนี่ยกับคนที่ไม่โลภเนี่ยใครจะสงบกว่ากันแต่เราทำงานด้วยกันเนี่ยเราทำงานด้วยความไม่โลภเนี่ยทำงานด้วยความโลภเนี่ยแต่คนที่มีความโลภเนี่ยไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะมันอยากได้เกินกว่าเหตุสมมติของหลวงเนี่ยเราก็อยากจะได้เป็นของตัวเพราะเรามีความโลภมีหนทางอะไรที่เราจะเอาเปรียบเอารัดหรือมีทางอะไรที่จะช่อโกงหรือจะยักจอกรู้สึกว่าเรากระสับกระส่ายเราอยากได้ถ้าคนที่ทำงานด้วยความโลภเนี่ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมในใจที่อยากจะได้มากเกินกว่าเงินเดือนที่อยากจะได้มากเกินกว่าที่ตัวเองต้องการแต่คนที่ทำโดยไม่มีความโลภเนี่ยทำแล้วกับสบายใจทำแล้วพอใจทำแล้วภูมิใจทำแล้วมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่มีความเดือดร้อนได้มาก็ได้มาอย่างบริสุทธิ์กินก็ยังบริสุทธิ์ใช้ก็ยังบริสุทธิ์ความไปอยู่รู้สึกว่าความภูมิใจมันดีกว่ากันคนที่ทำงานด้วยความโลภเนี่ยมีแต่ความทุกข์ใจแค่ความโลภอย่างเดียวเนี่ยมีแต่ความทุกข์ใจแล้วถ้ามีความโกรธล่ะถ้าเราทำงานด้วยความโกรธเนี่ยมีแต่ความร้อนใจทุกวันนี้ปัญหาทุกคนเราเนี่ยปัญหาก็คือใจตัวเองเนี่ยทำยากแค่ทำใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทำง่ายเพราะอะไรมันมาทำให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะความโกรธนี่เองความโกรธเนี่ยมีอยู่ในใจทุกคนแล้วจะหาความสงบไม่ได้ทำไมเราไม่หาวิธีดับทำไมเราจึงปล่อยให้ใจของเราไปข้างค้างด้วยความโกรธความไม่สบายใจเพราะคนเราอาจจะคิดว่านี่เป็นความพอใจของตัวเองแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะสมทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองไปทุกวันที่สุดแล้วทุกคนก็ไม่มีความสุขเลยทุกคนว่าชีวิตนี้น่าเบื่อหน่ายชีวิตนี้ไม่สมหวังเลยชีวิตนี้อะไรมันไม่อบอุ่นเลยไม่น่าอยู่เลยไอ้การที่เราสะสมอารมณ์ของเรามากมากขึ้นเนี่ยจะมองเห็นตัวเองว่าไม่มีความสุขแต่ตรงกันข้ามกับคนที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยเขาพยายามละพยายามวางพยายามทำจิตใจพยายามข่มพยายามกำจัดความโกรธกำจัดความโลภกำจัดความเห็นผิดพอที่ทำจิตใจดีขึ้นดีขึ้นเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาน่าอยู่ชีวิตเขามีความสุขไม่ใช่ความสุขเฉพาะตัวเองทางครอบครัวก็มีความสุขที่ทำงานก็มีความสุขเขาพบหน้าใครแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความหกมีความสุขมีความพอใจเพราะอะไรเพราะเขาทำใจของเขาได้ดีเขาจึงเห็นว่าโรคนี้น่าอยู่โรคนี้น่าอยู่น่าสงสารน่าเมตตาน่าสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเพราะความเห็นของใจตัวเองเนี่ยมันเกิดความสบายใจเกิดความสุขทางใจขึ้นมาทีนี้หลักปฏิบัติเนี่ยทำไมเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวเราเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาเดินทางกันมาแล้วในชีวิตเนี่ยทุกคนก็ยังไม่เจอเลยนะยังไม่เจอความสงบสุขที่แท้จริงทุกคนกำลังดิ้นรนกำลังแสวงหาทุกวันเนี่ยมันก็เจอแต่ปัญหาทั้งนั้นปัญหานี้จบไปพรุ่งนี้มีปัญหานั้นต่อยังไม่เคยเลยว่า ชีวิตนี้จะไม่มีปัญหาจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสงบฉะนั้นเรียกว่าหลักสมาธิเนี่ยที่จะพูดกันวันนี้เขาเป็นหลักที่คงจะต้องใช้เวลากว่าโยมจะเข้าใจวิธีนี้โยมจะต้องปฏิบัติตามนะถ้าฟังอย่างเดียววิธีนี้จะเข้าไม่ถึงนะแม้โยมเป็นนักกีฬาเนี่ยฟังครูสาธิตแล้วก็วิธีการฝึกเช่นเดียวกันสมมติตีแบบอย่างเงี้ยจะต้องจับไม้ตีอย่างนั้นจะต้องตีรูปอย่างนั้นตีรักอย่างนี้โยมฟังสาวสาธิตแล้วเรื่องการตีแบบเนี้ยเข้าใจแต่ไปตีจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะไปแข่งกันนะเราต้องเข้าไปฝึกครับฝึกยังไงฝึกกับสิ่งที่ยากให้มันเป็นง่ายแล้วจะฝึกไงต้องฝึกกับให้เวลาฝึกแล้วก็ต้องฝึกกับคนที่เก่งกว่าเราคนที่แข็งแรงกว่าเราคนที่เก่งกว่าเราก็ใช้เวลาแต่พอเราสามารถแข่งกับคนที่เก่งกว่าเราได้แล้วต่อไปเราก็กลายเป็นคนเก่งทำอะไรทั้งโลกและทั้งธรรมถ้าเราไม่ฝึกจะไม่เป็นเลยแต่สมาธินี่ไม่เหน็ดเหนื่อยนั่นการยังตีแบตหรือเล่นกีฬาสมาธินี่เป็นเพียงออกกำลังกายใจในฐานของการปฏิบัติเรียกว่าในหลักของสติปัฏฐานสี่นะมันเป็นเรื่องละเอียดหลักหลักสติปัฏฐานสี่นี่หมายถึงว่ากายให้รู้กายแล้วก็รู้เวทนาแล้วก็รู้จิตแล้วก็รู้ธรรมยากไปไหมโยมกายเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยคือรู้กายทำไมจะต้องรู้กายเพราะใจคนเราเนี่ยคอยจะลืมกายชอบไปคิดเรื่องโน้นชอบไปคิดเรื่องนี้คิดเรื่องเก่าบางคิดเรื่องใหม่คนที่ร้องไห้คนที่อกหักคนที่ผิดหวังคนที่เครียดแค้นจริงจังคนประเภทนี้คือเรียกว่าคนลืมกายตัวเองแต่ที่ว่าพอเวลาไปปฏิบัติที่วัดแล้วเนี่ยก็ให้คนเนี่ยระลึกถึงกายตัวเองให้มากและจะไม่ร้องไห้คนที่โกรธให้คนลืมกายคนที่โลภให้คนลืมกายคนที่เสียใจเนี่ยที่ร้องไห้และหัวเราะโดยลืมตัวพวกนี้คนลืมกายอันนี้พุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้คนเราเนี่ยลืมกายตัวเองเกินจนถึงกับทุกข์ใจยอมจะเห็นไหมคนที่ร้องไห้และเสียใจเช่นการพัดพากจากของรักพากจากลูกก็ดีพากจากสามีก็ดีพากจากภรรยาก็ดีพากจากเพื่อนก็ดีพากจากพ่อแม่ก็ดีอะไรที่มันทำให้ผิดหวังพัดพากจากของรักเขาจะลืมตัวทำไมเขาจะลืมตัวเขาไปคิดถึงคนคนนั้นถึงความหลังของคนคนนั้นคนคนนั้นเคยดีกับเราอย่างนั้นเคยกินกับเราเคยนอนกับเราเคยพูดกับเราเคยผูกพันกับเราเราไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยเรากลับไปนึกถึงอายาบทของคนคนนั้นที่พูดคุยทำอะไรกับเราก็เลยเศร้าใจเสียใจหักห้ามใจไม่ได้อย่างเช่นบางคนลูกตายเนี่ยโอ้ร้องไห้ตั้ง3เดือนบางคนผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยเสียใจเป็นปีบางคนเนี่ยตลอดชีวิตเลยอ้าวทำไมแค่ใจอย่างเดียวทำไมถึงทุกข์ขนาดนั้นแค่คนอื่นไปคนอื่นตายจากเราคนอื่นเปลี่ยนแปลงจากเราตัวเรายังอยู่แต่ทำไมใจเราจึงเจ็บปวดขนาดนั้นทำไมจึงทรมานใจเราขนาดนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะบุคคลพวกนั้นเป็นคนลืมตัวมาตั้งแต่เกิดบุคคลพวกนั้นไม่หาหลักของใจไม่หาหลักปฏิบัติไม่มีแนวของสติปัฏฐานสี่เมื่อบุคคลนั้นไม่รู้หลักของกายใจแล้วเขาก็จึงหลงตัวเองเมื่อหลงตัวเองก็คือลืมตัวเองนั่นเองคือไม่ใช่หลงประเภทที่หลงนี่หมายความว่าลืมพิจารณาตัวเองเมื่อเราลืมพิจารณาตัวเองเราก็ไปหลงยึดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไปคิดถึงเขามากกว่าเราเช่นเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็จากเราไปทั้งที่เขาก็ไม่รักเราเขาเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแต่ไอ้ความหลงความโง่ของเราเนี่ยเราไปคิดว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นกับเราเลยเมื่อก่อนเขาเคยรักเราเมื่อก่อนเขาเคยดีกับเราทำไมก็จึงเป็นอย่างนั้นนี่คือความหลงของตัวเองไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้ทั้งที่น่าจะคิดในแง่ฉลาดนะน่าจะคิดแบบไม่หลงก็เออดีแล้วนะมันไปจากเราก็ได้เท่ากันเมื่อมันไม่รักเราเราก็ไม่รักมัน เมื่อมันรักเราเราก็รักมันมันไปจากเราเราก็ไปจากมันคนละครึ่งก็พอเมื่อแกมีสุขฉันก็มีสุขเมื่อแกไม่มีสุขฉันก็หมดความสุขกับแกถ้าเราคิดแบบแค่ที่แบบคนฉลาดเมื่อแกตัดฉันได้ฉันก็ตัดแกได้เมื่อแกลืมฉันได้ฉันก็ลืมฉันได้ฉันก็ลืมแกได้ก็เห็นแปลกอะไรอ้าวเมื่อแกไม่รักฉันฉันไปเฝ้ารักแกคนเดียวทำไมถ้าหากว่าเขาไม่รักเราแล้วเรายังตามไปคิดถึงความหลังกับเขาเขาจะมีความสุขสนุกสนานกับผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นเรายังมานั่งซึมนั่งเศร้าหนึ่งเราฉลาดและเราโง่ก็เพราะเราหลงแต่ว่าโง่ก็ไม่เชิงเพราะมันหลงมันมากกว่าโง่อีกเมื่อเรารู้นี้แล้วผู้ชายจึงสอนว่ากายรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแต่ถ้าเรารู้ถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่ารู้ของพระอริยเจ้าเนี่ยรู้ทางดับทุกข์รู้เข้าไปเอาจิตของตัวปัญญาตรงนี้ไปชำระจิตใจที่ไปต่อสู้กับอารมณ์พวกนี้ได้สบายเลยจะไม่มีทุกข์จะไม่ต้องไปร้องไห้กับความสูญเสียเราไม่เตรียมใจก็มันเหลือเพราะความสูญเสียของมนุษย์จะมีมากกว่าได้ยงความสูญเสียกับความได้เนี่ยความเป็นจริงไม่ต่างกันเรามีพ่อหนึ่งคนเรามีแม่หนึ่งคนเราก็ต้องมีพ่อแม่ตายจากเราหนึ่งคนมีแม่สองคนก็ต้องตายสองคนเรามีลูกเรามีสามีมีภรรยาเราก็ต้องตายจากกันเมื่อเราได้มาความเสียก็เท่ากันเหมือนกับเราได้ผ้าชุดนี้ให้ความที่เราได้มาใช้มานุ่งมาห่มเราก็ต้องเสียผ้าชุดนี้ไปเพราะอะไรก็เพราะเมืองไทยไปแล้วมันก็ต้องสูญเสียต้องเก่าไปแต่เราจะมาผูกพันอยู่กับทำไมกับของที่มันเสียไปเราก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของความเป็นจริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นคำชินหูของคนไทยเสียเหลือเกินแต่คนไทยไม่มีปัญญาที่ว่าอนิจจังคืออะไรทุกขังคืออะไรอนัตตาอันนี้จังคือความคิดของคนเราเนี่ยไม่เคยเที่ยงจริงๆเลยอย่างวันนี้เราคิดว่าเราจะทำนั่นทำนี่แต่วันนึงเนี่ยเราคิดไม่รู้กี่อย่างไม่เคยเที่ยงเลยนะความไม่เที่ยงของความคิดคนเราเนี่ยถึงเป็นอันนี้จังเมื่อความไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ตรงใจเราได้เลยมันจะเกิดความทุกข์ความผูกพันความพอใจความไม่พอใจความเดือดร้อนทางใจจึงกลายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคิดมากทุกข์เพราะความไม่สงบทุกข์เพราะความกังวลทุกข์เพราะความผูกพันทุกข์นี่ไม่ใช่ทุกข์จากความรักอย่างเดียวไอ้ความรักมันตัวเหตุแต่ทุกข์จากการที่มันไม่สมหวังนั่นเองตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงได้รู้ว่าไม่เที่ยงก็แปรปรวนเมื่อไม่เที่ยงก็แปรปรวนก็เป็นอนัตตาเมื่อวานเป็นอนัตตาไม่ยอมเมื่อวานความคิดเราเป็นอนัตตาไหมไม่เที่ยงใช่ไหมแปรปรวนใช่ไหมเมื่อวานไม่ดีไหมวันนี้มาอยู่ที่ตรงนี้เมื่อวานนั้นไปไหนแล้วคนเมื่อวานหายไปหมดนายโยมเมื่อวานที่ความคิดแบบเมื่อวานความโกรธความรักความชังอย่างเมื่อวานเนี่ยหมดไปแล้วยิ่งเป็นความคิดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วแต่คิดคล้ายๆของเก่าหรือจริงๆก็เอาเก่ามาคิดแต่มันก็ไม่ใช่จิตดวงไม่ใช่อารมณ์เดิมมันเปลี่ยนอารมณ์ใหม่แล้วฉะนั้นเมื่อเรารู้ธรรมะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นทุกข์ประจำมนุษย์เพราะความไม่เที่ยงไม่แน่นอนในจึงกลายเป็นหัวใจมนุษย์ถ้าเราจะไปเอาความจริงอะไรจากมนุษย์ที่มีความไม่เที่ยงที่ไม่มีแก่นสารที่เป็นทุกข์ของเขาอยู่เขาก็แก้ปัญหาตัวเองไม่ตกแล้วเขาก็มีทุกกายทุกใจอยู่แล้วเขาก็มีความไม่เที่ยงในกายในใจเขาแล้วตัวเขาก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วพระองค์จึงไม่ให้ไปยึดใครเป็นที่พึ่งนะพระองค์จึงให้ยึดตนเองเป็นที่พึ่งตนเองที่เป็นที่พึ่งได้คือสติสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะยึดตัวเองเป็นที่พึ่งได้คนเราไม่มีสติจะยึดได้ไหมเหมือนเราอาศัยคนขับรถคนนี้คนแท็กซี่ก็ดีคนขับรถก็ดีวันนี้เขาเมาซะแล้วล่ะนายยมจะขี่กลับบ้านเนี่ยเขาเมาปาดซ้ายปาดขวาเนี่ยคนขาดสตินายยมไปถึงบ้านไหมไม่ถึงใช่ไหมฮะไปชนเสาไฟฟ้าทำไมเขาพลิกคว่ำไม่ก็ต้องไปเกี่ยวไปชนเพราะเขาขับรถขาดสติแล้วพึ่งไม่ได้ แต่ถ้าคนที่ขับรถแล้วเขามีสตินะเขาขับแบบประเภทไม่ประมาทขับแบบไม่เมานั่นแหละคือเขาขับถึงที่จุดหมายปลายทางได้ทุกวันที่เราไม่มีอันตรายทุกวันนี้ก็เพราะเราอาศัยรถของคนมีสติจะเป็นรถยนต์ก็ดีเป็นรถเมย์ก็ดีก็เพราะคนมีสติขับทั้งนั้นแต่ถ้าวันไหนเราอาศัยคนที่ขาดสติขับรถเราก็คงลำบากก็อาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้นตัวเรานี่ก็เหมือนกันเหมือนคนขับรถฉะนั้นเราจะพึ่งตัวเองได้ก็ต้องพึ่งคนมีสติทีนี้คนมีสติในประเภททั่วไปนั่นน่ะเขายังไม่รู้วิธีดับจิตตัวเองนะการที่ไม่รู้วิธีดับจิตตัวเองนั้นเขายังไม่มีที่พึ่งคือรู้จักดับอารมณ์เช่นเขาโกรธอย่างเงี้ยสมมติเรามีเพื่อนอยู่คนเนี่ยคนคนนี้เก่งจังเลยเวลาโกรธแล้วสามารถไม่พูดโต้ตอบได้เพื่อนคนที่ฉลาดเวลาโกรธใครเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกเลยเขารู้ทันอารมณ์แล้วเขาดับความโกรธได้เขาไม่เคยว่าใครทางวาจาเลยเราพึ่งได้ไหมอาจารย์คนนี้หมอคนนี้พยาบาลคนนี้คนใกล้ชิดของเราเนี่ยคนคนนี้เก่งจังเลยเวลาเขาโกรธแล้วเขาดับใจของเขาทันเขาไม่แสดงออกทางวาจาเลยเราอยู่กับเขาสบายไหมสบายเราจะบอกว่าอยู่กับคนที่ไม่โกรธคนเป็นเนี่ยคนที่รู้ทันอารมณ์คนเนี่ยเป็นครูเราได้เป็นเพื่อนเราได้เป็นมิตรเราได้ให้ความร่มเย็นให้ความอุ่นเราได้เพราะเขาไม่โกรธเพราะเขามีธรรมะหรือเขาโกรธแต่เขาดับได้ไม่แสดงออกเราก็อยู่ได้กับเขาสบายไม่เห็นลำบากใจอะไรแต่ถ้าเราอยู่อีกคนหนึ่งล่ะคนที่ขี้โกรธจังเลยต้องระวังทั้งวันเลยพูดกระทบหูไม่ได้ถึงมันโกรธเลยนะหรือมันแสดงออกไม่ใช่วันนี้มันจะแสดงท่าไหนก็ไม่รู้สิเมื่อวานมันก็แสดงหลายบทแล้วถึงเมื่อเรารู้ว่าคนคนนี้ที่โกรธเนี่ยเราจะนั่งลำบากจะคุยลำบากจะอยู่ข้างลำบากจะเป็นพี่น้องก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีเป็นเจ้านายก็ดีจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนไข้รู้สึกคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่โกรธเนี่ยไม่สบายใจพึ่งได้นะโยมไม่น่าเป็นที่พึ่งเลยคนอย่างนี้เพราะว่าเราเองก็ยังหาที่พึ่งไม่ได้เลยแล้วเราจะเป็นที่พึ่งให้ใครได้ในเมื่อเขามีความโกรธครอบงำเพราะขาดสติทำไมเขาไม่สนใจที่จะแก้ปัญหานี้บ้างล่ะเขายังปล่อยตัวเองและคนรอบข้างเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นแถวๆอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเขาหลงตัวเองใช่ไหมเขาหลงว่าเขาดีไอ้ที่โกรธไปนั่นแสดงว่าเขาก็โกรธแล้วเขาสบายใจแต่เมื่อไรจะสบายใจเขาโกรธแล้วจะสบายใจได้อย่างไรโกรธที่ใดก็ทุกทีทะเลาะกับเขาทุกทีว่าสิยังน้อยก็มีคนมองเราในแง่ในคนไม่ดีคนที่ไม่น่ารักคนที่ไม่น่าเคารพคนที่ไม่น่าไว้วางใจเมื่อรู้อย่างนี้แล้วถึงว่าครับธรรมะพระพุทธเจ้าถึงว่าให้รู้กายรู้กายเนี่ยจะโกรธน้อยลงและรู้เวทนาก็คือรู้จิตเวทนานี่มี3สุขให้รู้ว่าใจเราเป็นสุขหรือยังสุขมากสุขน้อยให้รู้อารมณ์เป็นสุขทุกพอใจไม่พอใจให้รู้อารมณ์เวลาพอใจก็รู้ทันนะไม่ใช่ลืมตัวเวลาไม่พอใจให้รู้ตัวว่าไม่พอใจแล้วนะคนเราเนี่ยจะมี3อารมณ์ตลอดวันนะอารมณ์ที่สุดท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยมีเราโยมอารมณ์ที่น่ารักอารมณ์ที่น่ารักอารมณ์ที่น่านับถืออารมณ์ที่น่าอยู่ใกล้คืออุเบกขาอารมณ์ไม่ค่อยมีหรอกมีอารมณ์ที่หวั่นไหวอยู่ที่ตลอดเวลาคือพอใจและไม่พอใจได้ยินอะไรถูกหูพอใจได้ยินอะไรไม่ถูกหูไม่พอใจคนเราจะมี2อารมณ์แต่3อารมณ์นานๆจะมีทุกทีผู้ที่จะมีได้คืออุเบกขาอารมณ์ใครว่าดีก็เฉยใครว่าไม่ดีก็เฉยอุเบกขาอารมณ์ช่างมันจะปล่อยมันซะแต่โดยมากคนเราแล้วจะตามอารมณ์ตัวเองพอใจไม่พอใจทั้งวันทั้งคืนนี่คือปัญหาสิ่งที่พวกเราจะต้องมาปฏิบัติกันวันนี้นะฮะที่พูดยากไปหาง่ายนะฮะคือเราจะต้องทำความเข้าใจว่านี่คือหลักปฏิบัติที่นักปฏิบัติทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนกาย เวทนาแล้วก็จิตยอมเห็นจิตตัวเองไหมเห็นไหมยังไม่เห็นเวลาโยมคิดถึงใครนึกถึงได้ไหมโอ้เอาตรงนี้โยมนึกไปที่ตรงไหนที่จะโอ้ยโยมชอบเอาหลักฐานนึกโยมจะธรรมดาแล้วโยมจะไม่เห็นจิตตัวเองโยมหลับตาลึกว่าจิตมันเป็นยังไงเอาทุกคนนึกระนาจิตตังอะไรที่บ้านโยมโยมนึกแปลที่โยมชอบใจหลับตาลึกสักอย่างก็เห็นไหมหลับตาลึกแต่ที่บ้านโยมนึกสิคำถามสิหลับตานึกจินตนาการว่าที่บ้านโยมมีอะไรถ้าโยมไปอยู่ตรงนั้นแล้วยังไปอยู่ตรงบ้านโยมแล้วยังเห็นของที่โยมต้องการแล้วยังหลับตาใช่ไหมหลับตาไม่ได้กลับเห็นไหมโยมจำได้ไหมว่าโยมกำลังนึกอะไรสมมติเอาละสมมติผู้หญิงไปนึกถึงเครื่องประดับตัวเองในเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวตัวเองเห็นไหมที่กระจกที่หิ้งถ้าผู้ชายก็ไปนึกถึงตัวเองพอใจอะไรห้องพระหรือเครื่องแต่งตัวหรือห้องนอนหรือบ้านตัวเองเห็นใช่ไหมเห็นถ้าโยมไม่เห็นโยมหลงนะใครจะเห็นบ้างโยมฮะใครไม่เห็นบ้างถ้าเห็นว่าโยมได้ลึกไปตรงนั้นจริงๆนั่นแหละตัวสตินั่นแหละคือจิตที่มีสติโยมแต่ถ้าโยมลึกไม่เห็นเนี่ยโยมกำลังหลงไม่รู้จักตัวเองนะต้องใช้เวลาเรียนธรรมะหน่อยถ้าใครจะเห็นบ้างยกมือเลยใครเห็นว่าจิตตัวเองลึกไปที่บ้านตัวเองบ้างยกมือเลยใครไม่เห็นบ้างใครยังไม่เห็นว่าจิตตัวเองลึกไปที่ไหนก็ยังไม่เห็นทำไมจึงไม่เห็นนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกใช่ไหมแสดงว่าจิตเนี่ยมันยังละเอียดใช่ไหมโยมต้องพยายามฝึกไปแล้วจะนึกออกนะเอางี้โยมชอบใครยอมนึกถึงหน้าคนนั้นที่นึกออกไหมยอมนึกสิคนที่ยอมรักอะยอมนึกถึงหน้าเขานึกเห็นไหมนึกเห็นหน้าเขายังเห็นแล้วยังยอมนึกเห็นหน้าเขาอะไรยังเห็นแล้วใช่ไหมเขาเคยกินมันอยู่ในสัญญาเขาเรียกว่าตัวเห็นเนี่ยที่นึกเห็นได้เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญามีใจครองนึกเห็นหน้าที่เราคุ้นรู้จักคุ้นเคยนั่นแหละคือจิตนะโยมนะจำมันนั่นแหละคือจิตที่เราจะต้องเรียนรู้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมีโรคมีโกรธมีหลงมีรักมีชังมันมีอิทธิพลน่าดูเลยโยมมันเป็นมาเฟียในหัวใจเราเลยนะมันมีอิทธิพลที่จะบังคับบัญชาเราให้เดือดร้อนให้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ทุกอย่างไอ้จิตตรงเนี้ยนะถ้ามันจะมันคิดถึงหน้าใครเนี่ยมันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไอ้จิตตรงเนี้ยมันจะต้องไปทำให้ได้มันจะมีตัวคงแต่งของมันคือเรียกว่าสังขารหรือเจตสิกมันจะบังคับบัญชามันจะปรุงแต่งให้ยินดียินร้ายรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นจนกลายว่าห้ามใจไม่อยู่โยมรู้จักคำว่าข้ามใจไม่อยู่รู้จักใช่ไหมคนนั้นหลับแล้วไม่รู้แหละจุกคนฟังสิคอตกรู้จักไหมคำว่าห้ามใจไม่อยู่ฮะคนหลับอะรู้จักไหมคำว่าห้ามใจไม่อยู่แสดงว่าธรรมะนี่เป็นยาแก้โรคประสาทได้พอฟังแล้วเหมือนยานอนหลับชนิดหนึ่งกินแล้วง่วงไปเลยโยมต่อไปหมอไม่ต้องใช้แล้วนอนหลับโยมพอคนไหนนอนไม่หลับคนมานั่งฟังธรรมะเดี๋ยวหลับหมดนะเทศที่ยากๆเราฟังไม่รู้เรื่องจิตมันเจตสิกมันหนักถอยที่แล้วไม่ต้องเสียค่ายาโยมนะ คนไหนคนไข้ร้อนไม่หลับก็เทศใหญ่เลยหมอเทศใหญ่เลยนะไปนั่งเทศอยู่ข้างเตียงโยมเดี๋ยวก็หลับเพราะธรรมะนี่เป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งเขาฟังไม่รู้เรื่องอะไรจะหลับนี่วันนี้หมอได้ยาขนาดหนึ่งแล้วยานอนหลับคือธรรมะเทศไม่รู้เรื่องแล้วหลับทุกคนตอนนี้เมื่อเรารู้จิตนะและเจตสิกกายเวทนาจิตธรรมจิตถ้าเรารู้จิตเห็นจิตเนี่ยจิตมันจะเกิดดับโยมรู้จักความเกิดดับไหมโยมว่าเกิดดับไหมจิตเนี่ยมันเกิดดับตั้งแต่ยังไม่ตายนะจิตคนเราเนี่ยโยมคิดถึงคนนั้นอ้าวเดี๋ยวคิดถึงคนนี้โยมนึกถึงที่ทำงานอ้าวนี่นึกถึงตรงนี้นั่นคือเรื่องความเกิดดับความเกิดดับของมันทีจิตของความเรานี่ก็มีความเกิดดับไม่ต่างกับกระแสไฟฟ้าแต่คนที่จะไปเรียนรู้พวกนี้ได้ต้องมีปัญญาละเอียดอ่อนจึงจะมีญาณปัญญาจึงจะไปเห็นความเกิดดับของจิตแต่ว่าหลักของไฟฟ้านั้นมันมีเครื่องที่จะไปพิสูจน์ได้จับได้ง่ายกว่าจิตตัวเองนะฮะทีนี้เมื่อรู้กายเวทนาจิตธรรมอันนี้เรียกว่าเราเริ่มเรียนรู้ธรรมะธรรมนี่เป็นไงโยมทุกคนเนี่ยเป็นธรรมทั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นธรรมฟันเนี่ยเป็นธรรมเล็บนี่เป็นธรรมหนังนี่เป็นธรรมกายนี่เป็นธรรมใจนี่เป็นธรรมธรรมะภายในก็คือจิตบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็ไม่มีความสุขมันมีอารมณ์เปลี่ยนตลอดเวลาความเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาคนเราไม่เคยเที่ยงเลยก็จะเอาสุขสักพักหนึ่งก็หายไปแล้วนี่คือความเสื่อมของธรรมเกิดเจริญของธรรมมันไม่เที่ยงแต่ความเสื่อมของธรรมภายนอกคืออะไรเช่นผมนะโยมเราต้องล้างทุกวันฟันต้องแปรงทุกวันน้ำต้องอาบทุกวันเนื้อตัวต้องแต่งทุกวันมันไม่เที่ยงเลยใช่ไหมมันเสื่อมมันทุกวันแล้วเข้ามันไปเย็นเสื่อมไปแล้วเข้าเช่นต้องใส่ฟันใหม่ต้องย้อมผมใหม่ต้องดึงหน้าใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเสื่อมที่ไม่เที่ยงของสังขารร่างกายเมื่อเราเห็นสภาวะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเห็นทุกขสัจเห็นอริยสัจเห็นทุกขสัจในสังขารร่างกายที่ไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดนี่คือการเรียนธรรมะจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าวิปัสสนาแปลว่าพ้นวิเศษคือพ้นใจที่เป็นกังวลเป็นทุกข์อย่างเช่นเราเกิดว่าเราผมงอกแล้วเนี่ยก็ปลงนะก็เหมือนก็งอกก็สิย้อมยังไงมันก็งอกก็ฟันมันก็หักก็สิมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องพัดพากจากกันละสิทุกสิ่งทุกอย่างแปรปรวนมันก็เลยเริ่มตัดนั่นคือเรียกว่าพ้นวิเศษคือพ้นอารมณ์ที่เป็นทุกข์แต่คนเราที่ไม่เรียนรู้วิปัสสนาเนี่ยจะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์อยู่คนเดียวก็เรียกคนกังวลคือคนเฝ้าบ้านนโยมเฝ้าบ้านนโยมลูกไม่มาสามีไม่มาภรรยาไม่มาคนโน้นยังไม่มาคนนี้ยังไม่มาทุกข์อยู่คนเดียวเพราะไม่มีวิปัสสนาจะตัดอะไรไม่ออกเลยก็เรียกว่าไม่วิเศษเมื่อเรามีทุกข์เราไม่วิเศษเลยสักคนเดียวดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้วิปัสสนาแล้วถึงพ้นวิเศษได้เอาละเมื่อเราเรียนรู้สติปัฏฐาน4นะกายเวทนาจิตธรรมยอมจำได้ใช่ไหมเป็นของตัวเองมีไหมทุกคนมีไหมโยมมีนะกายนี่สามารถรู้ไหมเวลาโยมเดินโยมรู้ใช่ไหมว่าเดินเท้าขวาเท้าซ้ายถ้าโยมเป็นโรคประสาทรู้ตัวเองไหมใช้รอยรู้ไหมศรีธัญญาองค์บาลโรคจิตต้องไปสอนเดินกันใหม่พวกนั้นเป็นโรคลืมตัวเองคิดมากบางคนรวยนะบางคนมีความรู้นะเรียนเป็นนักภาษาศาสตร์เสียต้องไปตั้งต้นกันใหม่เพราะลืมตัวเองเพราะเรียนไม่มีหลักรวยไม่มีหลักทำงานไม่มีหลักใช้ชีวิตไม่มีหลักเมื่อมีความรักไม่มีหลักแล้วก็ลืมตัวเองไปหลงคนอื่นก็จึงกลายเป็นคนโรคประสาทโรคประสาทหลอนก็เกิดจากการคิดมากกังวลปล่อยวางไม่เป็นเมื่อคิดมากแล้วเข้าจิตก็อะไรวอนนอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับ 3-4 วัน 7 วันก็เป็นโรคประสาท ประสาทหลอนเห็นได้ยินเสียงเห็นรูปบางคนก็กลัวคนโน้นจะมาฆ่าเราบางทีก็พูดเพ้อไปตามประสาทหลอนนี่คือจิตคนปกติธรรมดาเนี่ยแต่เขาไม่ฝึกใจเขาปล่อยใจแล้วเขาไปหลงคนอื่นคือลืมตัวเองจิตกลายเป็นโรคจิตโรคประสาททุกวันทำไมทุกวันนี้จึงเป็นโรคประสาทมากทำไมจึงเครียดมากก็เพราะเขาไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่เขาลืมตัวเองมากไปเพราะโลกวิวัฒนาการสอนให้ลืมตัวเองใช่ไหมสอนให้ไปเพ่งโทษคนอื่นสอนให้ไปยึดมั่นถือมั่นข้างนอกมากเป็นไม่สอนเข้าหาตัวเองคนสมัยก่อนทำไมจึงเป็นโรคประสาทน้อยก็เพราะคนมาก่อนสอนให้ตรงให้ปล่อยให้วางสอนให้รู้จักตัวเองโลภโกรธหลงมันจะโลภไปถึงไหนมันตายก็ไปไม่ได้หรอกคนมาก่อนสอนนะตายก็ไปไม่ได้หรอกคนเราไม่อยู่เกินร้อยปีก็ตายกันหมดเลยปลงได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเขาเรียกว่ารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนี่เขาเรียกว่ากรรมฐานคนนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุทั้งหลายรู้ธรรมเห็นธรรมเดินยอมรู้นั่งรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้คิดนี่คือรู้ใจตัวเองดีใจเสียใจให้รู้อยู่ด้วยถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับสติปัฏฐานสี่ไม่ท้าเลยปัญหาหัวใจที่เราหนักอกหนักใจในการทำงานทำการเราจะค่อยปล่อยวางเป็นจะกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อก่อนใจเราหนักแบกภาระตลอดเวลาเลยเหมือนแบกของหนักทำงานเนี่ยแต่ทีนี้เรารู้สึกตรงปกปล่อยวางเป็นนี่คือเรื่องการที่เราเข้าไปถึงใจของตัวเองได้ทีนี้เรื่องของกรรมฐานกรรมฐาน40นะฮะสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนได้หมดเลยมีกสิณ10มีอสุภะสิบมีอาหาเรปฏิกูล5สัญญาแล้วก็อนุสติสิบแล้วก็อรูปฌาน4ทีนี้วิธีการสอนของพุทธเจ้าทางมาตรฐานที่ง่ายที่สุดนะกสิณสิบเพราะกสิณเนี่ยเอาตาไปดูเอาตาดูเนี่ยเช่นดูน้ำหลับตาดูตาว่าน้ำเส้นจำน้ำได้ก็เรียกว่าอาโปกสิณแล้วก็จุดไฟให้สว่างแล้วก็ดูไฟว่าเตโชหรือไฟจะหลับตาดูตาจำดวงไฟได้เป็นนิดตานั้นสว่างเป็นไฟหลับตาดูตาไปไหนก็ไม่ลืมไฟนั่นก็เรียกว่าได้เตโชกสิณคนนี้สามารถที่จะระลึกชาติได้สามารถที่จะกำหนดมีฤทธิ์มีฌานได้ที่ว่าเตโชกสิณวายโยกสิณปัตตวีกสิณก็หมายถึงว่าเอาดินเนี่ยมาทำเป็นกลมประมาณสักฟุตหนึ่งลึกไม่ถึงฟุตดีแล้วก็ทำดินให้เป็นสีแดงแล้วก็หลับตาลืมตาดูว่าดินจนกว่าจำดินได้แต่ดินนี่ก็ห้ามมีดินลอยแล้วนะถ้าดินเนี่ยมีรอยร้าวไม่ได้เวลาหลับตานิมิตมันเต็มตาแล้วเนี่ยนิมิตเนี่ยมันจะแยกออกเขาเล่นยากกับสิ่งนี้พอเรารู้ดินเนี่ยเป็นรอยร้าวเนี่ยพอเราเพ่งลงไปแล้วดินพอดินเต็มแล้วพอขยายกับสิ่งแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นดินเนี่ยเดินไปไหนจะดินมันแยกจริงตกใจหาว่าดินนี้แยกร้องโวยวายกลายเป็นคนเสียสติลืมตัวเองฉะนั้นจึงว่าดินเนี่ยต้องไม่ให้มีไม่มีสิ่งอะไรให้สะอาดที่สุดและให้ละเอียดที่สุดเมื่อมองดินในละเอียดอ่อนแล้วจิตก็จะเป็นนิมิตที่ดีจะไม่เห็นรอยร้าวรอยแตกของกสิณระดับตาลืมตาจึงขยายกสิณเนี่ยเป็นดวงใหญ่ก็ได้ดวงเล็กก็ได้ดวงเล็กจนเหลือเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยแล้วก็เอาไปไว้ในใจได้เอาไปสว่างข้างในได้เอาไปสว่างข้างนอกได้พวกนี้สามารถที่จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสามารถจะเอาดวงนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เอาไปดูนรกได้ไปดูสวรรค์ได้ไปดูว่าคนโน้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรนั่นคือเรียกว่ากสิณสิทธิ์จะมีได้ตาทิพย์หูทิพย์พวกกสิณนี้สามารถจะเอายานพวกนี้ออกไปดูไกลๆได้ถ้าเล่นกสิณเป็นอย่างนั้นแต่นิมิตพวกนี้มันจะติดตาไม่ลืมหลับตาลืมตามันจะเห็นอยู่เรื่อยเมื่อติดแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์จะ ถ้าเห็นนิมิตที่ไม่ดีแล้วเราจะแก้ตัวเองไม่ตกจะหลงฉะนั้นจึงต้องเพิกกสิณเป็นคือเพิกกสิณเป็นก็หมายถึงว่าเมื่อขยายกสิณนี้หมดแล้วก็กลายเป็นว่าทำจิตตัวเองให้ว่างกลับไปว่ากสิณไม่ยึดก็เป็นตัวเป็นตนแล้วก็จะนำสติปัญญานี้ไปใช้ละความโลภกดหลงในตัวเองให้หมดไปสิ้นไปกสิณก็มีสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองเว้นอยู่สีดำสีเดียวแล้วก็อากาศธาตุก็ดูอากาศอากาศก็หมายถึงเราดูใบไม้เวลาไหวเนี่ยเรียกว่าวาโยคสินเนี่ยก็ดูว่าเวลาใบไม้ไหวแล้วก็ดูไหวๆครับตาลืมตาจึงจำใบไม้นั้นได้แล้วมันก็จะเป็นแสงสว่างขึ้นมาในจิตตัวเองเรียกว่าวาโยคสินกสิณพวกนี้พอเล่นแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดง่ายสำหรับทุกคนนะเกิดง่ายมาก3วัน7วันสามารถสมาธิเกิดได้ทุกคนแต่เราต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนกสิณเกิดง่ายโยมเมื่อเราดูพุทธรูปเนี่ยโยมไปนั่งดูพักเดียวจะโยมจำได้นี่เหมือนกสิณโยมหลับตาลืมตาดูพุทธรูปในห้องพระหลับตาดูประจำหน้าพระเจ้าก็หลับพุทโธก็ได้หรือไม่ภาวนาดูก็หลับจะยอมไปจำพุทธเจ้าได้สว่างแล้วปีติจะเกิดแค่ยอมไปดูพุทธรูปเนี่ยเดี๋ยวก็จำได้แต่ยอมต้องรวมสมาธิไม่คิดถึงใครคิดถึงแต่องค์พระอย่างเดียวก็จะเป็นสมาธิหรือจะเอาดวงแก้วเป็นสายนี่ไปวางไว้ข้างหน้าแล้วก็หลับตาลืมตาจึงจำดวงแก้วนั้นได้ก็ถือว่าเป็นกสิณฉะนั้นกสิณนี้เป็นสมถกรรมฐานสามารถจะทำให้เกิดเร็วสำหรับทุกคนโยมบางคนมาอยู่ที่วัดเนี่ยเขานั่งสมาธิตั้งสิบปีเขาไม่เคยได้อะไรเลยเขาบอกสงบรู้ใจตัวเองบอกหลวงพ่อเห็นจิตรู้จิตตัวเองตลอดการเห็นจิตรู้จิตตัวเองก็เป็นของยากนะโยมเขาสามารถรู้จิตเห็นจิตตัวเองได้เพราะจิตเขาคิดอะไรเขาตามดูได้หมดเลยแต่เขาไม่สามารถจะเห็นนิมิตได้เขาอยากมีนิมิตเขาอยากได้สมาธิแบบนิมิตนั่งก็ได้แต่สงบเฉยๆแต่เห็นจิตตัวเองรู้จิตตัวเองนะรู้จักวิญญาณตัวเองรู้จักวิญญาณ6แต่ไม่สามารถมีสมาธิถึงขั้นเอาจิตไปดูอะไรได้สมาธิก็ถ้าอยากจะรู้สิ่งนี้ไม่ใช่ปัญญานะการเห็นกสิณไม่ใช่ปัญญานะเห็นจิตตัวเองปัญญาเกิดแล้วนะคนที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองเนี่ยดีแล้วนะใจผ่องใสแล้วนะคนฉลาดแล้วนะคนโง่ไม่เห็นนะจิตตัวเองเนี่ยคนหลงไม่เห็นนะจิตตัวเองเนี่ยเขาบอกเขาอยากเห็นนี้ก็เอาพุทธรูปเนี่ยไปให้เขาให้เขาดูเขาก็จำได้ตั้งแต่วันนั้นเขานึกไปไหนเขานึกเห็นพุทธรูปเรื่อยเลยเขาได้สมาธิแต่ปัญญามันหายไปได้นะเวลาเขากระทบอารมณ์เนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยนึกชอบผู้ชายนะฮะแต่พอไปนั่งดูสมาธิแล้วจะนึกชอบผู้ชายมาเป็นอะไรเนี่ยเมื่อก่อนรู้จิตเห็นจิตมันไม่ชอบผู้ชายเจอผู้ชายก็อานิจจังสังขารมันตามเห็นมีอะไรดีรู้ทันอารมณ์แต่พอเวลาไปนั่งสมาธิเห็นพุทธรูปผู้ชายชักหล่อขึ้นมาแสดงมันเป็นสมถะโยมมันมีความสุขจริงมีความสงบจริงแต่มันไม่มีปัญญานะฮะทีนี้เราต้องมีปัญญาไปพิจารณาถึงขั้นโน้นขั้นอสุภกรรมฐานนี่จะพูดถึงต่อไปทีนี้เสร็จแล้วก็เราก็บอกเอาดวงแก้วไปดูเอาให้มันสว่างมากขึ้นแล้วก็มาพิจารณาตัวเองเขาก็ดูดวงแก้วสว่างแต่ลักษณะสมถะคุณนิยมนะเมื่อทำได้แล้วเราต้องมาดูจิตเห็นจิตตัวเองต้องมาพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจะรอยังไงก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมจะสวยยังไงก็ต้องเป็นดินน้ำไฟลมเพราะคนกินข้าวข้าวมันบูดได้ร่างกายคนก็บูดต้องอาบน้ำแปรงฟันอยู่ทุกวันเพราะมันบูดก็เห็นความจริงมันจะได้ไม่ไปหลงทีนี้คนเราเมื่อไม่พิจารณาเนี่ยมันก็ไปหลงตัวตนตัวเขาหลงตัวเองด้วยแล้วก็ไปหลงคนอื่นฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ใช้กสิณเนี่ยเป็นบาดฐานใช้กสิณเนี่ยเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาญาณการพิจารณาเห็นความจริงของร่างกายและจิตตัวเองจึงจะสำเร็จนี่ก็สิ่งสิ อันนี้อสุภสิทธิ์นะอสุภสิทธิ์เนี่ยเราเรียนรู้อสุภสิทธิ์เนี่ยคือดูซากศพที่ตายวันหนึ่ง2วัน3วัน4วัน7วันแล้วก็มานึกน้อมว่าคนเราตายเหมือนกันทุกคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นให้นึกถึงความตายว่าเราเขาเหมือนกันพิจารณาไปจนจิตได้ยอมรับว่าเราได้ตายจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นจึงจะได้อสุภกรรมฐานแต่บางคนไม่ได้ไปนึกนั่นแหละบางคนนั่งกับพุทโธพุทโธผมเขาเรียกผนังเนี่ยก็สามารถเห็นตัวเองเนี่ยพองเน่าแตกแยกแยะออกไปได้ก็เป็นอสุภกรรมฐานที่เกิดขึ้นโดยยานสมาธิตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งดูศพก็มีแต่ถ้าไม่เกิดต้องไปนั่งดูศพเหมือนกับคนที่นั่งดูพระพุทธรูปเมื่อนั่งสมาธิไม่เกิดก็เอาพุทธรูปไปนั่งดูจึงจำได้นี่เป็นวิธีปฏิบัติของอสุภกรรมฐานสิบไปดูศพที่ตายที่ถูกอีแรงอีกากัดกินที่ถูกกัดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเป๊ะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนทั้งคนแก่ก็มาเปรียบเทียบกับกายคนเราเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเรียนอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานนี่ก็ทำให้สำเร็จถึงขั้นฌานและถึงที่ปัสสนาได้นี่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติได้หมดนะปฏิสิทธิอสุภสิทธิอาหาเรปฏิกูลอาหารเลปฏิกูลได้หมายถึงกินข้าวทุกคนแล้วให้พิจารณาว่าอาหารที่เรากินทุกคำคืนเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเวลาเราเคี้ยวเนี่ยจะมีเสลต์น้ำลายติดอยู่ในกรามเราก็พิจารณานั่นแหละเป็นกรรมฐานกินนี่ไม่ใช่สะอาดนะโยมอาหารนี่สกปรกนะพอเข้าไปในปากเราแล้วเนี่ยเป็นน้ำลายนะจะอยู่ข้างนอกสะอาดนะแต่เราเคี้ยวแล้วน้ำลายเนี่ยมันคายออกมาโยมคนอื่นกินได้ไหมโยมเวลาเคี่ยวอาหารแม่อร่อยจังเนี่ยไก่ราคาแพงหมูราคาแพงพอเคี่ยวเสร็จแล้วโยมมากรองดูสิว่ามันจริงไหมโยมจะเห็นว่าหมดราคาเลยโอ้โหแต่คนอื่นกินเลยคนอื่นดูเลยตัวเราก็เอากลืนไม่ได้แสดงว่าอาหารที่เคี่ยวไปกินในปากเราเนี่ยไม่สะอาดเลยสักคนเดียวใช่ไหมแต่เราหลงอร่อยจังเพราะรสมันปิดบังทำให้เราหลงคิดว่ามันอร่อยแต่ที่จริงแล้วมันไม่สะอาดอร่อยแต่มันไม่สะอาดแต่พอไปถึงท้องเราในโยมใช่ไหมเวลาเลอมันเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็เหม็นใช่ไหมเวลาถ่ายออกมาก็เหม็นนี่คือความจริงเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สะอาดสินี่อสุภกรรมฐานอาหารเลปฏิกูลธาตุยาให้พิจารณาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอาหารที่เรากินทุกวันนี่นักกินทุเรียนในโยมจะไปเลอในรถเมล์เลยโหตายเลยจะไปเลอในรถแอร์เนี่ยฟึกเนื้ออะไรออกเวลาเลอเนี่ยต้องเวลาจะเลอก็ห้ามเลยเวลาทุเรียนจะออกกลืนน้ำลายบึกเข้าไปเลยยมหรือรีบหาน้ำดื่มเข้าไปถ้าจะไปดื่มแป๊บซี่ไม่ได้ตายเลยนะครับทุเรียนออกเป็นรสเนี่ยนี่หมายถึงว่าเราหอมแต่คนอื่นเขาไม่หอมนะพอทุเรียนออกปุ๊บตอนนี้โหวุ่นวายเลยนี่คือว่าอาหารที่เรากินเนี่ยไม่ใช่ของสะอาดแม้กระทั่งยังไม่สะอาดเมื่อเราเรียนรู้กรรมฐานนี้เราก็ไม่หลงอันนี้เมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็มีสติครอบครองความรักความห่วงความหวงความอะไรอวรมันก็ยึดมั่นถือมั่นน้อยลงจิตเราก็เริ่มสงบมากขึ้นอันนี้กรรมฐานที่เรียนง่ายฮะที่เรียนง่ายเหมาะกับทุกคนในโยมคืออนาปานสติหรือปัญจกรรมฐานพระพุทธเจ้าในที่ท่านสำเร็จเนี่ยท่านสำเร็จอนาปานสติแต่คนบางคนทำตามท่านไม่ได้บางคนที่ประเทศพม่าน่ะเมื่อก่อนเขาเรียนอนาปานสติโยมใช้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็หลังเนี่ยคนเมืองพม่าเนี่ยจับลมหายใจที่จมูกลำบากเขาเลยต้องมาเปลี่ยนเป็นที่ท้องฮะท้องยุบมาเปลี่ยนเป็นพองลุกคนไทยก็ไปเรียนนะคนไทยก็มีหลวงพ่ออสภะหลวงพ่อสิทธิมณีก็ไปเรียนยุบหนอพองหนอเอามาใช้ได้ผลมากในแนวสติปัฏฐาน4ได้กรรมฐานเหมือนกันเป็นสมถะและวิปัสสนาได้เหมือนกันนะเช่นว่าเวลากำหนดที่ท้องเหนือจะดือ2 4นิ้วก็เวลาพองลมให้ใจเนี่ยมันจะเข้าจมูกพอเข้าแล้วท้องก็พองขึ้นพอลมให้ใจออกท้องก็ยุบแต่นี่ไม่เอาที่ปลายจมูกไปเอาที่ท้องมันลึกเวลาท้องหนอเวลายุบก็ยุบหน ของหนอยอมพอเราคิดอะไรกำหนดที่ใจว่าคิดหนอพอเลิกคิดกำหนดที่ท้องของยุบพอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอพอโกรธโกรธหนอกำหนดที่ใจรักก็รักหนอเกลียดก็เกลียดหนออะไรให้รู้ความจริงว่าใจเราเนี่ยเป็นยังไงโกรธหนอเกลียดหนอโลภหนอหลงหนอคิดหนอฟุ้งซ่านหนอพอหายก็กำหนดที่ของยุบนี่เป็นลักษณะสมถะและวิปัสสนาเจือกันก็ใช้ได้ผลเนี่ยแล้ววิธีพุทโธเป็นของเก่าแต่เก่าจริงๆเนี่ยเก่าจริงๆก็คืออานาปานสติที่พุทธเจ้าทำตอนอายุ 7-8 ขวบที่ทำอยู่คนต้นว่าและต้นไทรต้นว่านะที่พุทธเจ้าทรงทำอานาปานสติจนได้ปฐมฌานคนเรานี่พอมีปฐมฌานแล้วนะหน้าตาจะผ่องใสใจจะเป็นคนไม่กังวลจะเป็นคนไม่ค่อยคิดมากคนไม่คิดมากคือคนมีสมาธินะคนที่คิดมากทุกวันคือคนไม่มีสมาธิคนที่คิดตัดอะไรได้ง่ายคือคนมีปัญญาคนที่ขี้กังวลคนที่เป็นห่วงหวงคนที่อะไรอาวรณ์เนี่ยคนไม่มีปัญญาพวกทำคิดทำนึกแต่สมาธิเนี่ยเป็นอารมณ์ของผู้ปฏิบัติเนี่ยจิตจะผ่องใสหน้าตาจะผ่องใสเป็นคนไม่กังวลแก่ยากแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหายเร็วคนพวกนี้มีกำลังมีพาวเวอร์ของตัวเองเพราะมีสมาธิต่างกับคนอื่นคนเจ็บคนป่วยเนี่ยสู้คนมีสมาธิไม่ได้จะเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยหมอใจดีมีสมาธิเนี่ยรักษาคนไข้หายเร็วเพราะตัวเองมีสมาธิมีสติระงับใจได้แต่พยาบาลจะปฏิบัติคนไข้ดีต้องพยาบาลต้องไม่มีความโกรธมีสมาธิใครให้พลังของเราเนี่ยไปช่วยคนอื่นได้โยมฉะนั้นเรียกว่าเมื่อจิตที่พระองค์ฝึกดีแล้วเนี่ยแค่ปฐมฌานเนี่ยนะพระอาทิตย์เนี่ยที่ตอนบ่ายแล้วเนี่ยแสงสว่างเนี่ยยังอยู่ที่เดิมเนี่ยพลังจิตของพระเจ้าธรรมดาบ่ายแล้วไอ้เราล่มว่าเนี่ยต้องคอยตามแต่บ่ายแล้วล่มว่ายังอยู่ที่เดิมพลังจิตของพระเจ้ามีอนุภาพขนาดนั้นปฐมฌานพอตอนหลังเนี่ยท่านเราปฏิบัติทรมานร่างกายถึง6ปีเห็นว่าไร้สาระทรมานแล้วกิเลสไม่หายสักทีมันจิตยังคิดอยู่ท่านเรามานึกว่าวิธีเก่าก็ดีนี่พอนั่งแล้วสงบเลยท่านก็เลยกลับมาเอาวิธีของขั้นตอนเป็นเด็กๆมาทำอานาปานสติดูจิตลมนี่ไม่มีลมหายใจพอลมมาหายใจหยุดปุ๊บมันก็ไปเหลือจิตดวงเดียวการทำอานาปานสติเนี่ยทำจิตลมไม่มีนะโยมจนรู้สึกว่าลมไม่มีบางคนโอ๊ยเลิกทำเดี๋ยวกลัวตายหายใจไม่ออกแต่พอทำไปได้ในลมมันจะหมดมันมีแต่มันเหมือนหมดพอหมดปุ๊บมันจะไปรู้ที่จิตสว่างดวงเดียวพอรู้จิตแล้วคนนี้ก็เริ่มมีปัญญาจะมองเห็นลักษณะของอาการของจิตก็เรียกว่าเกิดปัญญาก็เรียกว่าไปรู้ถึงจิตใจลึกๆอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานรู้จักนิสัยตัวเองคนที่ทำสมาธิไม่รู้จักนิสัยตัวเองนะรู้จักตัวเองเป็นคนอารมณ์อย่างไรเป็นคนโทสะร้ายเป็นคนโมหะร้ายเป็นคนโลภะร้ายเป็นคนราคะร้ายเป็นคนอารมณ์ไงก็พอไปรู้ใจตัวเองแล้วจะหยุดอันนั้นได้จะกลายเป็นคนอารมณ์เย็นก็จะรู้ลึกเข้าไปในสันดานจิตของตัวเองได้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถึงว่าหลักธรรมพุทธเจ้าวันตรัสรู้เนี่ยคือกำหนดอานาปานสติก็เรียกว่าหลักสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่เรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นวิปัสสนาในการเดินการของกายเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาอารมณ์เวทนาสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจที่ยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเขาพิจารณาเวทนาในสติปัฏฐานของกายและใจจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตเห็นจิตตัวเองอยู่เรื่อยเช่นจิตของเราไปคิดดีคิดชั่วยินดียินร้ายสุขทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็พิจารณาเห็นจิตภายในจิตตัวเองตลอดเวลา เรียกวิปัสสนาจิตตานุปัสสนาปฏิปทาพิจารณาเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆเห็นอยู่ตลอดเวลาธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นอารมณ์ธรรมที่เกิดกับจิตตัวเองเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยในโลกนี้ร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็ดีทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของตั้งอยู่ได้เลยถ้าเห็นความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นวิปัสสนาญาณอันนั้นหลักที่เรามาทำนะถึงว่าสัมมาอรหังนะฮะสัมมาอรหังทำไมจึงเกิดขึ้นเพราะหลวงพ่อสดเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนสุพรรณอยู่อำเภอสองพี่น้องท่านทำพุทโธก็ไม่สงบทำอะไรตอนนั้นหมอยังไม่เกิดหมอเพิ่งมาเกิดหลังจากสัมมาอรหังแต่พุทโธเนี่ยเกิดมาก่อนเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาทีนี้หลวงพ่อสดก็นั่งสัมมาอรหังอะไรดีพุทโธก็ไม่สงบแล้วก็ไม่สงบครูของหลวงพ่อสดนี่คือหลวงพ่อหนงนะคือหลวงพ่อหนงหลวงพ่อหนงก็ปฏิบัติพุทโธหลวงพ่อหนงนี่คุยกับเทวดาได้นะโยมนะเทวดามาบอกให้สร้างวัดคุยกับเทวดาได้ก็คืนท่านไม่เชื่อเทวดาบอกไงท่านไม่เชื่อท่านไม่ทำตามบางครั้งท่านก็ทำตามเพราะว่าเทวดามาบอกทุกวันนี้หลวงพ่อหนงแล้วก็หลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่ทำแบบพุทโธแต่หลวงพ่อสดเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหนงหลวงพ่อเนียมแต่ทำพุทโธไม่เกิดนะก็ทำไงดีนั่งเท่าไรมันก็ไม่เกิดพุทโธเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่นั่นจะมาเป็นอาการของสัมมาอรหังผมไปโน้ตหลวงพ่อสดเนี่ยเป็นต้นตำรับของสัมมาอรหังก็เลยพุทโธไม่ได้อะไรไม่ได้ธรรมดาที่พระสมัยก่อนบวชเนี่ยจะต้องเรียนปัญจกรรมฐานเกสาโลมานะขาสันตาตะโตตะโตสันตานะขาโลมาเกสาจึงได้อสุภกรรมฐานจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ถือว่าได้ธรรมะนะขอภาวนาจะพุทโธก็ดีเกสาโลมาก็ดีจะได้กายเวทนาจิตธรรมก็คือว่าเข้าถึงธรรมะแหละพอรู้ว่ากายเวทนาจิตธรรมก็ถือว่าได้วิปัสสนาญาณพระพุทธองค์ก็สัมมาอรหังเขาก็เกิดเป็นดวงแก้วขึ้นมาเป็นดวงแก้วขึ้นมาก็เลยเป็นสมาธิขึ้นมาท่านก็เลยเอาขยายเป็นดวงแก้วท่านก็รักษาดวงแก้วนั้นไว้สมาธิเนี่ยมันเป็นดวงแก้วทุกคนเข้าใจนะฮะสมาธิเนี่ยเป็นสมถะเนี่ยเป็นดวงแก้วทุกคนจะนั่งพุทโธก็ดีหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีแต่เมื่อเกิดแล้วมันจะเป็นดวงแก้วทุกคนแต่ว่าดวงแก้วนั้นถ้าเราเอาไปขยายให้เป็นนิมิตมันก็จะเป็นนิมิตเอาเป็นเรื่องอะไรแต่ท่านก็เลยเข้าไปในทางสัมมาอรหังท่านก็เลยไปเล่นเรื่องนึกกายหยาบกายละเอียดเป็นกายเทวดาเป็นกายอรหันต์ขึ้นมาก็ขยายกายหยาบละเอียดท่านก็เลยคิดว่าทางนี้คือทางพ้นทุกข์ของท่านท่านก็เลยสอนแบบสัมมาอรหังก็เกิดขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ก็กระจายมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอาจจะอยู่ในที่นี้หลายคนสัมมาอรหังก็ดีพุทโธก็ดีหนอก็ดีก็ถือว่าเป็นแนวทางของการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ค้นพบหลักของตัวเองแต่สรุปรวมแล้วพุทธศาสนาเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะเข้าไปสู่ถึงการหลักปฏิบัติที่จะทำกำจัดกิเลสของเราให้เบาบางจากความเห็นแก่ตัวความหลงผิดให้รู้เรื่องกายตัวเองรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตรู้เรื่องธรรมมาสรุปแล้วพระไตรปิฎกก็มาลงอยู่ที่ว่าในมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมตามองค์มรรคของพุทธเจ้าทีนี้เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลเราจะเห็นผลตรงที่ว่าเราเมื่อก่อนเราไม่ปฏิบัติเนี่ยความสับสนวุ่นวายมากมายแต่พอเราปฏิบัติแล้วความสับสนวุ่นวายนั้นมันหมดไปสิ้นไปนั่นคือผลที่เราได้รับเช่นว่าเมื่อก่อนเราคนอารมณ์ร้อนแต่พอปฏิบัติแล้วเราทันอารมณ์กลายเป็นคนห้ามอารมณ์เป็นคือไม่ใช่ปฏิบัติแล้วยิ่งปฏิบัติไปใจเรายิ่งอ่อนแอปฏิบัติไปใจเรายิ่งโกรธมากโลภมากนั่นไม่ใช่หลักธรรมปฏิบัติไปเราต้องปลดตัวตนต้องมีเมตตาต้องมีกรุณามีสงสารมีแต่เป็นผู้ให้อย่างเดียวนะพวกนักปฏิบัตินี่จะเป็นคนผู้ให้โยมมีแต่อยากจะให้คนโน้นคนนี้เขามีความสุขเหมือนกับเรามีความสุข ท่านจึงได้สร้างสังคมอันนี้ขึ้นมาพุทธเจ้าใช่ไหมยังพระเนี่ยให้หมดเลยโยมจะบวชต้องให้หมดนะเงินทองต้องวางทิ้งหมดไม่เอาอะไรเลยแล้วต้องศึกษาทุ่มเทในพุทธศาสนาเพื่อจะเป็นผู้ให้พระเป็นผู้ให้จริงๆเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยทำงานทับตายเพื่อจะให้ลูกให้มีอนาคตแก่ลูกให้เรียนสูงแล้วสมบัติจะแบ่งไว้ให้ลูกพอกินพอใช้เกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเป็นผู้ให้แต่ว่าให้เฉพาะคนที่ตัวเองรักให้ด้วยความผูกพันให้ด้วยความแต่ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขเท่าๆกันไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเห็นว่าใจคนเราเนี่ยเวลาทำงานแล้วคิดมากเครียดมากกังวลมากเสียใจมากดีใจมากใจของคนเราเนี่ยมันรองรับแต่สิ่งที่ทุกข์มากเนี่ยมันเดือดร้อนเหลือเกินพระพุทธเจ้าจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักธรรมะไปปฏิบัติแก้ปัญหาหัวใจตรงนี้เพื่อเกิดความสุขสงบอันนั้นไม่ได้หวังอะไรเลยถ้าทุกคนเราได้เข้าใจถึงธรรมะตรงนี้ทุกคนก็จะสบายกลายเป็นคนใจเย็นกลายเป็นคนรู้จักเท่าทันจิตใจตัวเองแล้วก็สงบเป็นสุขฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาเรียนกรรมฐาน40เรียนฟังได้โยมแต่ปฏิบัติเนี่ยควรจะเน้นสักอย่างเดียวจะได้ไม่สับสนนะถ้าโยมเอาสมาหังก็เน้นสมาหังให้เกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาในจิตตัวเองให้รู้กายเวทนาจิตธรรมถ้าโยมจะทำพุทโธก็พุทโธให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมอก็ให้เห็นให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองว่าคิดอะไรทำอะไรอารมณ์ตัวเองคือให้รู้จิตตัวเองเช่นคิดดีคิดไม่ดีจิตใจเป็นไงให้รู้หนอเห็นหนอเข้าใจในจิตตัวเองอย่างนั้นมาสรุปแล้วว่ากรรมฐาน40เนี่ยก็เพียงเรียนรู้นะโยมฉะนั้นต่อไปนี้เราก็ควรจะทำอย่างเดียวทำไงจะให้ใจเป็นดวงเดียวให้ใจไม่ลืมตัวเองให้ใจเห็นหน้าตัวเองให้ใจเห็นผมคนเล็บคนหนังให้ใจเห็นตัวเองนั่นเนี่ยรู้ตัวเองนั่นเลยก็ไม่หลงคนเราที่โกรธคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นหน้าคนอื่นไม่ดีจนโกรธ นั่นหมายถึงมันเป็นวิธีที่ตามอารมณ์ตัวเองแต่คนไม่เคยฝึกก็จะเป็นงั้นทุกคนที่จะโกรธใครก็โกรธเพราะเราเป็นคนไม่ฝืนอารมณ์ตัวเองใช่ไหมเพราะเราเคยโกรธใครก็จะโกรธใครพูดไม่ถูกหูฉันก็โกรธฉันจะพูดไงว่าใครตามอารมณ์ตัวเองโกรธลงไปแล้วหยาบใครก็ว่านะขอให้ฉันพอใจที่จะว่าคือคนนั้นจะโกรธจะฆ่าก็ตายจะโกรธคอตายจะโดดตึกตายฉันก็พอใจที่จะพูดฉันไม่คิดว่าคนนั้นจะทุกข์แค่ไหนขอให้ได้ระบายออกไปเถอะนี่คือชมลมที่เขาเป็นกันไปตามของวิถีโลกไม่มีใครก็มีสมาธิที่จะไปอย่างนั้นมากมายเช่นกินเหล้าเต้นรำสนุกเฮฮานี่เป็นเรื่องที่หาคนไปเยอะแต่พวกนั้นไม่เคยฝืนอารมณ์ตัวเองเป็นคนตามใจตัวเองมาตั้งแต่จนโตแต่นี่ถ้ามีการศึกษาดีมีสังคมดีก็ยังมีมารยาทหน่อยหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะการศึกษาก็ทำให้เราเนี่ยมองตัวเองในภาพพจน์ที่ดีว่าเรามีความรู้นะอย่างเช่นหมอในกระดาษใครยาวๆของฉันเป็นหมอนะหน้าที่เป็นหมอไม่ใช่มาพูดจาหยาบๆไปคายก็เตียนมาสูงนะอะไรก็เลยยังเด็กอยู่ได้โดยที่ใส่ด้วยมารยาทเป็นพยาบาลนี่ฉันเป็นพยาบาลนะจะไปด่าคนไข้แรงๆก็ไม่ได้เดี๋ยวคนไข้ช็อกตายเงี้ยหรือว่าไม่ดีคนอื่นได้ยินหรือเสียหายเราเป็นพยาบาลที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะด่าอยากจะว่าหยาบๆก็ออกไปไม่ได้ก็มีอยู่บางคนอาจจะออกไปยังหยาบก็มีเช่นหมอบางคนพยาบาลบางคนเรื่องนี้เพราะอาจจะตามอารมณ์ที่เคยนั่นก็อาจจะไม่สามารถจะห้ามใจได้แต่ก็ด้วยสถาบันที่เราเรียนศึกษามาด้วยทรงเกียรติต่างๆเนี่ยก็ทำให้เรามีมารยาทในการพูดคุยในการแสดงออกก็ไม่หยาบคายมันก็คนที่พวกที่เมาไม้พวกนั้นก็จะพูดตามอารมณ์ตัวเองคนนั้นก็จะเหมือนกับภาษากราดเนี่ยมาพูดกันยังไงเนี่ยภาษากราดก็ไอ้อีมึงกูด่าพ่อด่าแม่นี่ภาษากราดพวกนี้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วอยากไปถ่ายก็ด่าก็ได้หรือภาษาเพื่อนภ ภาษาเพื่อนภาษาราชการอะไรเงี้ยภาษาราชการก็เมื่อเราในราชการเราจะพูดอะไรหยาบคายก็ไม่ได้เข้าสุภาพเพราะอยู่ในเครื่องแดดแต่ถ้าภาษาเพื่อนเราก็โจ๊กเต็มที่อย่างเงี้ยหรือหยาบคายก็ได้ภาษาเพื่อนเพราะไม่มีใครถือสาแต่ก็อยู่ในวงแคบของเพื่อนอะไรจะไปพูดต่อหน้าสาธารณะกำลังทางชนทั่วไปก็หยาบไม่เถระเลยโอ้อะไรทำไมพูดอย่างนี้คนเขาอาจจะไม่คิดว่าให้คนมีความรู้ขนาดนี้ยังพูดจาหยาบคายขนาดนี้แต่ถ้าเราในสถานะที่เราเป็นเพื่อนกันพูดได้ยังไงก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องคลายเครียดเลยกว่าที่เป็นเพื่อนกันฉะนั้นธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะธรรมะนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำเติมให้ใครลำบากเพียงแต่ยกย่องจิตใจคนเราเนี่ยให้อยู่ในฐานะที่ของเป็นผู้ดีที่ตั้งอยู่ในตระกูลของความเห็นชอบคือสัมมาวาจาเป็นราจาชอบไม่พูดจาหยาบคายแล้วหรือจะพูดก็พูดในวงของเพื่อนฝูงก็นั่นก็ถือเป็นเรื่องสนุกแต่ว่าในการปฏิบัติหมายถึงว่ารู้จักสำรวมเป็นทีนี้เมื่อเราสำรวมเป็นใจของเราก็ถูกฝืนอารมณ์เช่นเราเคยโกรธเนี่ยก็จะเป็นคนโกรธน้อยลงเพราะอะไรเมื่อก่อนเราไม่เคยห้ามใจตัวเองแต่พอเรามาปฏิบัติสมาธิมันจะรู้จักการห้ามใจตัวเองเพราะฝืนใจเคยโกรธก็รู้แล้วว่าความโกรธมันเป็นทุกข์มันไม่ดีก็จะโกรธน้อยลงรู้จักห้ามใจเป็นก็เรียกว่ามีเทคนิคในการห้ามใจอันนี้ถ้าหากว่าคนเราถ้าไม่ปฏิบัติมันจะไม่รู้จักรู้เรื่องไหนแน่นอนเพราะเรื่องนี้มันละเอียดเรื่องใจเนี่ยเราจะเห็น อะไรได้ง่ายแต่ว่าจะเห็นจิตตัวเองที่โกรธเนี่ยไม่จะเห็นได้ง่ายนะคนที่จะเห็นจิตตัวเองโกรธเนี่ยต้องมีปัญญาไม่ว่าใครทั้งหมดให้เรียนรู้ชั้นด็อกเตอร์เขาไม่เห็นจิตตัวเองที่โกรธขณะที่จะโกรธก็ไม่เห็นเมื่อโกรธไปแล้วก็ยังไม่เห็นบางคนเนี่ยเขาจะเองถูกอย่างเดียวดีอย่างเดียวมันกบเกลื่อนความรู้สึกตัวเองจนหมดจนกลายเป็นเข้าข้างตัวเองจนเคยตัวใช่ไหมโกรธก็หาว่าตัวเองถูกคือนั่นแหละแต่ว่าใครก็ถูกเพราะอะไรเพราะเรากบเกลื่อนความรู้สึกตัวเองคิดว่าตัวเองถูกแต่หาพอหารู้ไหมว่านั่นแหละเป็นนิสัยที่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยตามอารมณ์ตัวเองเคยเช่นเราอยากจะพูดอะไรเราก็พูดตามใจตัวเองเราโกรธใครก็โกรธจะว่าใครก็ว่าเนี่ยเราไม่เคยห้ามใจแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันได้สติสมบูรณ์ขึ้นมันรู้จักว่านี่ไม่ควรนี่เราโกรธมานานแล้วก็ยังจะโกรธอยู่อีกเราพูดมานานแล้วก็ยังจะพูดอยู่อีกพอเราฝืนใจตัวเองได้เนี่ยหลักของปฏิบัติหลักปฏิบัติในเรื่องพุทธเจ้าบอกชวนกระแสธรรมะชวนกระแสของความรู้สึกของตัวเองห้ามใจตัวเองเป็นเพราะอะไรเพราะได้พัฒนาจิตใจที่ดีแล้วก็ย่อมเข้าถึงระดับที่ดีงามขึ้นมาและยังโยมเรียนหนังสือนะถ้าโยมชำนิชำนาญแล้วเนี่ยโยมก็ตอบอะไรได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่เคยผ่านถึงนั้นมาการที่เราตอบอะไรได้เป็นเรื่องง่ายนะก็เพราะเราสามารถชวนในสิ่งที่ยากๆมาด้วยความชำนิชำนาญแล้วเราก็ตอบได้ทันทีเข้าใจปัญหาทันทีฉะนั้นใจเราก็เหมือนกันโยมเพราะเราไม่ฝึกเนี่ยจะตามอารมณ์ตัวเองทุกคนนะเขาบอกทำไมพระราชาถึงขี้โกรธใช่ไหมพระราชาตัวน้อยๆเนี่ยทำไมถึงขี้โกรธทำไมงูเห่าตัวนิดเดียวออกมาจากไข่จะกัดคนตายมันจะขี้โกรธก็เพราะอะไรเพราะมันถือตัวมันว่ามันเก่งมันมีพิษเนี่ยเพราะมันตามใจตัวเองด้วยความโกรธสามารถมันรู้มันมีพิษมันก็ขบกัดคนได้ทันทีแต่งูอื่นนะงูอื่นมันกลัววิ่งหนีเลยเขาเรียกงูตาลีตาลานนะไอ้งูชนิดนั้นไม่มีพิษหรอกคืองูตาลีตาลานไปเห็นคนวิ่งเลยเพราะมันไม่มีพิษเพราะมันตาลีตาลานมันตาขาวไอ้งูเห่าเป็นไงเห็นคนมันยังชูคอก่อนคนตีกูกูสู้มันเนี่ยเพราะถืออะไรเพราะถือว่าตัวเองมีพิษตามความโกรธจะเคยนะตายเพราะพิษตัวเอง ถูกรีดพิษถูกจับเอานี่ก็เพราะความโกรธเพราะเชื่อใจตัวเองว่าเก่งอย่างที่ว่าสมัยก่อนว่าพระราชาขี้โกรธก็เพราะอะไรตัวน้อยๆเนี่ยสั่งให้เคี่ยนตีคนได้ก็เพราะตัวเองโกรธที่จริงเคยไม่เคยห้ามเลยไม่มีพี่เลี้ยงคนไหนไม่มีนางสนมคนไหนไม่มีอมาตย์คนไหนที่จะห้ามพระราชาไม่ให้โกรธได้ทุนก็มอมทุนก็มอมก่อนไงก็เอาจับมาเกะหัวเล่นก็เอาขอให้ทุนก็มอมทำเพราะอะไรเมื่อตัวเองถูกตามใจจะเป็นเคยก็กลายเป็นคนที่โกรธกลายเป็นพระราชาที่โกรธอยู่ตลอดเวลาแต่ที่อยู่ได้เพราะอะไรที่อยู่ได้เพราะคนอื่นเขายอมรับใช่ไหมฮะอยู่ได้เพราะคนอื่นเขายอมรับเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นใหญ่เหมือนอย่างเวลาหมอโกรธคนพยาบาลเนี่ยเขาก็ยอมรับเพราะเห็นว่าเป็นหมอใช่ไหมฮะพยาบาลโกรธคนไข้คนไข้ก็ยอมรับก็ถือว่าเป็นพยาบาลหรือหัวหน้าโกรธลูกน้องลูกน้องก็ยอมรับเพราะเป็นหัวหน้าแต่เขายอมรับไปที่แต่ยอมรับแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าเราถามตัวเองว่าถูกต้องไหมแต่เราเขาโกรธเราโกรธตัวเนี้ยเขายอมรับเราจริงอ่ะจะถูกต้องหรือเปล่าถูกใจหรือเปล่าแล้วเราโกรธให้กับลูกเราให้กับสามีเราภรรยาเนี่ยเขายอมรับก็มันเป็นสามีมันก็ต้องโกรธเราว่าเราเป็นภรรยาเราก็ต้องโกรธเราว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องโกรธเราว่าเราแต่จริงเราไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบให้สามีโกรธเราเลยไม่ชอบให้ภรรยาโกรธเราเลยอยากให้ภรรยาดีกับเราสามีดีกับเราอยากให้หมอดีกับเราอยากให้พยาบาลดีกับเราอยากให้คนไข้ดีกับเราเราอยากให้ทุกคนรอบๆข้างเราเนี่ยดีกับเรานี่คือสิ่งแวดล้อมคือความอบอุ่นทุกคนอยากให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเรียบร้อยชุ่มชื้นพร้อมไปด้วยความดีเข้าใจกันอันนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรฝึกนะเราควรฝึกใจพวกเราคนฝึกสิ่งที่เรายังไม่ฝึกกับคนฝึกเพราะทุกคนตามใจจนเคยแล้วนะตามใจจนเป็นเจ้าหัวใจตัวเองแล้วตามใจจนเป็นเจ้าอารมณ์แล้วตามใจจนเป็นเจ้าทิฏฐิมาละแล้วตามใจจนเป็นตัวตนใหญ่โตแล้วตามมานานแล้วเรายังไม่เคยข้ามใจทีนี้เราจะตามพระพุทธเจ้าท่านตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านปลดออกหมดเลยปลดออกจากการเป็นกษัตริย์ปลดออกจากการกินสุขนอนสบายปลดจากเรื่องความรู้แค่ไหนก็ไม่ถือเป็นความรู้ถือว่าถ้าพระองค์ยังไม่รู้จิตทำจิตให้พระองค์ว่างถึงความดับความทุกข์ใจได้พระองค์ก็ยังไม่ถือว่านั่นคือถูกต้องพระองค์ต้องการทำให้จิตของพระองค์ถึงนิพพานคือการไม่มีตัวตนคือไม่มองใครในแง่ดีแง่ร้ายเพราะพระองค์ต้องการสร้างจิตของพระองค์ให้ถึงขั้นนั้นเมื่อพระองค์ทำจิตของพระองค์ละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนั่นคือดวงสว่างเป็นดวงปัญญาที่ไปสัมผัสกับสิ่งใดก็ได้หมด